і БНФ, як палітычная партыя, ўжо амаль не атаясамляюцца. Вашая праўда. Сённяшні БНФ і той, што калісьці ўзножыў усю краіну, калі маюць нешта агульнае, дык толькі абрэвіятуру. У рэальнай палітыцы па сёння застаюцца амаль усе тадышнія лідары БНФ. І Пазняк, і Бальшеўскі, і Вечорка. А БНФ у абодвух сваіх партыйных версіях, нават сярод іншых партыяў, не выглядае лідарам, не кажучы ўжо пра тое, каб уплываць на лёс краіны. Да таго ж, як мне здаецца, міф пра рух БНФ сваім феерычным мінулым нават замінае цяперашнім партыям БНФ у іхняй дзейнасці, не дазваляючы разняволіцца на поўніцу адпаведна палітычнай сітуацыі. А з іншага боку, не лішне выразны стан сённяшніх абодвух БНФ засланяе былую зіхату некалі такое яркае міфа. Што чакае наперадзе БНФ як міт? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна? Лёсы міфаў звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Першы цалкам песімістычны, як для міфа. Расфармаваныя па сопку падзеі таго часу спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных ды іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна, акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варыянт другі. Некалі да ўлады прыйдуць дэмакраты і адновяць міф БНФ ва ўсёй яго паўнаце ды змагарнай прыгажосці, каб падмацаваць ім ідэалогію сваёй улады. Магчыма, гэта будзе і неблага, хаця асабіста я досыць скептычна стаўлюся да афіцыйна законстытуяваных міфаў. Варыянт трэці. На Беларусі пакрысе сфармуецца трывалая і гамагенная грамадская супольнасць. І тады кожны беларус час ад часу будзе натуральна звяртацца да свайго прамінулага, дзе сярод самых розных міфаў ён, напэўна, не прамяне увагай і адзін з самых прыгожых у нашай гісторыі – міф Беларускага народнага фронта. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. З філосафам Валянціна Макудовічам гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.